3 minuty po godzinie 2, czas najwyższy, by trójkowo-osobowy ruszył, ale mamy pewne z nim problemy. Staną na stacji osobliwości muzycznej i jakoś nie śpieszy nam się, by okolice opuścić. Ci z Państwa, którzy nocną porą jeszcze z różnych powodów nie śpią, mogą z nami na stacji przykucnąć w bufecie i posłuchać różnych opowieści. Tymczasem, gdyby ktoś chciał napisać do nas, to podaję adres, nie zmienił się, wojciech.ossowski@polskieradiopisanerazem.pl i można nas odnaleźć na Facebooku Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Chyba tak się nazywa ta grupa. No i cóż, zaczynamy. Na dobry początek z poczekalni Told Hagen z Australii, a to tylko jako preludium do dalszych muzycznych wydarzeń. Tymczasem można zawsze liczyć na naszego biskupa. Pogrążony w pokłosiu biskup Nitifor z nad Iwańczego Potoku śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, dzisiaj dla pani Grażyny Oczkowskiej, a także dla drogiego pana półredaktora, a także dla czuwających na nasłuchu pasażerów trójkowego osobowego. Tak pisze Nitifor, a my do tych pozdrowień dołączamy coś nowego. Grupa nazywa się Krab i pochodzi ze Szkocji. Ze Szkocji. Tak sobie dzielnie gra w osobliwościach muzycznych, do których pisze pan Stefan. Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić panią realizator, czyli panią Grażynę. Lwy, psy, koty głupich i mądrych. Muszę przyznać, że Albercik coraz bardziej ulubiony, jak Antoni. Palce lizać, radość, że pojawi się w Polsce. Będzie dzisiaj? Chyba nie. A odnośnie duetu Antonich. Wyszło mi, że chłop od Antoniego Kani, może i odważny, może i powolny żonie, ale gdzie go to zaprowadziło? Ha. Chłop od Antoniego Czachora, może i tchórz, może niepokorny, ale żywy. Nie, żebym namawiał do nieposłuszeństwa żonie, ale wszystko z umiarem, nawet posłuszeństwo. Pantofel tak, ale może jeden. Zaniepokojonym wyjaśniam, że przemyślenia te są wynikiem choroby, acz wcale nie psychicznej. Przy okazji gratulacje z okazji kolejnych szermierczych sukcesów. Półka na puchar może się za bardzo ugiąć. Tak czy inaczej liczę na wykonawców na A, może B, C i tak dalej. Trąby, drumle, inne dęciaki, smyczkowe i ludowe. Pozdrawiam, Stefan z Mielca Koronobyla. Tak pisze, jeśli chodzi o tych Antonich, to przypomnę, że obaj śpiewali tę samą piosenkę w różnych wersjach, stąd też i komentarz. A co do koncertów, nie tylko Albercik. Już niedługo, 3 marca w Warszawie, nie wiem gdzie indziej wystąpi, może nigdzie, ale w każdym razie jest Kursk z Finlandii. Fiński zespół doom metalowy śpiewający po rosyjsku. Nie mam nagrań, rozkładam bezradnie ręce, ale żeby jakoś posztukować, to najpierw Rosjanie. Państwo prosili o Tawajo, a później Finowie. Sattue, czyli pielgrzymka. We'll be right back. Totuuden, Tue, czyli pielgrzymka fińska, no ponieważ mińska to powolna, a przedtem Ottawa Jo z Rosji. Przypomnę, że to no, taki kombinowany zestaw z okazji przyjazdu fińskiej grupy Kursk i jej koncertu 3 marca w Warszawie. Kto będzie chciał się wybrać na ten występ, z łatwością odnajdzie wszelkie informacje w internecie. A jeżeli się zdecyduje, to prawdopodobnie spotkamy się tam, bo będę 3 marca na koncercie, 4 na zawodach. Tutaj słuchacz z Mielca mówił o szermierce. Wspomnę, że ostatnio byłem na zawodach i puchnę z dumy, bo wygrałem. Wygrałem w finale z panem Wacławem Barańskim, zawodnikiem Wisły Kraków. Niedościgłym wzorem dla mnie, a w półfinale z panem Arturem Chudyckim, który jest miłośnikiem naszych muzycznych spotkań, ale nie słucha tego na żywo, bo jest lekarzem, no i musi przed pacjentami się wyspać. Ale pozdrawiamy i mam nadzieję, że spotkamy się na planszy, a wszystkim tym, którzy jeszcze wahają się, czy nie rozpocząć swojej przygody z szermierką, Road to Victory Civil War. Rise, rise. tyle w temacie szermierczym. Natomiast patrzę w pocztową skrzynkę i rozpisał nam się nasz biskup. Pisze, że dzisiaj dzień świstaka, a w zasadzie w takim razie jeszcze noc świstaka. Jest trzeci, 2 lut jest 33 dniem roku i 333 dni do końca. Taka historia. No i wczoraj, 1 lutego, minęło 167 lat, okrągłe 167 lat od zgonu Mary Shelley, która napisała historię Frankensteina. Przyznam się szczerze, że przegapiłem, bo mogłem przynieść tę powieść, zresztą czytaną u nas we fragmentach, ale no, zapomniałem o tym zupełnie. Będą zupełnie inne lektury. Strasznie przeżywam emocjonalnie wszystkie te nasze sfary narodowe i międzynarodowe. I żeby się wyciszyć, czytam Zygmunta Miłoszewskiego i jak zawsze to tytuł powieści o parze staruszków, która dostała jeszcze jedną szansę w życiu i przenosi się do lat 50. w lata swej młodości, ale do świata równoległego. No i więcej na razie nie powiem, bo jestem na samym początku tej lektury. A jeśli chodzi o temat ostatnio tak żywo poruszany, to polecam po Królu Twardocha, czyli po opowieści o Warszawie przedwojennej, ale tej żydowskiej, polecam Anagramy z Warszawy. Wspaniały kryminał, którego akcja dzieje się w warszawskim getcie. Zostają odnalezione nagie zwłoki najpierw dziewczynki, później chłopca, potem tych ofiar jeszcze się kilka odnajduje. Wszystkie łączy to, że mają obrażenia na skórze. Są przerzucone przez mur i każda z nich, z tych ofiar, utyka w drucie kolczastym na górze ogrodzenia. Książka jest tak niesamowita, wydaje mi się, że nie tylko dlatego, że wątek kryminalny dość wartki i zaskakujący, ale również i przynosi jakąś wiedzę o tamtych czasach. No właśnie, polecam. A teraz w sprawie Frankensteina nie mamy, ale wówczas, gdy młodziutka Mary najpierw opowiadała Byronowi o Frankensteinie, a później pisała, wówczas modne było podróżowanie do Grecji. My tam się udajemy. Home Records, zaprzyjaźniona z osobliwościami wytwórnia belgijska, nowa płyta i Elegio Fotis Jonatos. Piaisement, sous l'ombre d'ardente oliveraie, tu t'agenouillais devant la terre cuite des idoles. Tu priais les statues. Maintenant, tu prononces les injures, tu évoques de nouvelles divinités, tu pratiques l'infatuation. Metek, tu stagnes dans la mer, nu, amer, dégustant d'un air connaisseur les résidus pétrochimiques qui s'injectent intrépidement. Tu prêtes l'oreille aux mélodieux extraits télévisés. Et pourtant, pourtant, tu avais une tradition solide, peuplée de martinets et tramontanes. Tu naviguais voilure ferlée, tu t'es dressé aux extrêmes. Tant d'années, pas d'acception, ni même de paraphrase. Et maintenant, infortuné, tu as échoué. Κάτω από τον ίσιο των περιφέλεγων ελαιώνων γονάτιζες μπροστά στα πύληνα αιώσουν στα αγάπημάτα. Άρθρωσες τώρα τη σύμβρης και ένα δαιμόνια εισάγεις φυτεύεις στη μύση. Άρθρωσες τώρα ένα δαιμόνια εισάγεις φυτεύεις στη μύση, στη μύση. Με κοιτός λιμνάζεις στην αρμυρή δοκιμάζοντας ύφος ηδήμονος τα πετροχημικά λύματα που εκβάλλουν απατόητα ακροάσετα μελώδικα τηλεοπτικά εκχυλίσματα. Είχες εν τούτης στερεά παραδόση, είχες εν τούτης στερεά παραδόση με πετροχελίδωνα και βοριάδες, με πετροχελίδωνα και βοριάδες. Ταξίδευες συλλαρμένος στην όσουνα στα ταξίδευες συλλαρμένος στην όσουνα στα σκάλα. Τόσα χρόνια, τόσα χρόνια ούτε αποδοχή σαχρόνια, ούτε αποδοχή, ούτε καν. Ούτε καν, ούτε καν, ούτε καν. Παράφραση βελαβικά, κάτω από τον ίσκιο των περιφελεγών, λεγώνουνε βελαβικά, κάτω από τον ίσκιο των περιφελεγών, λεγώνουνε βελαβικά, κάτω από τον ίσκιο των περιφελεγών. Ευλαβικά, κάτω από τον ίσκιο των περιφελεγών, to a propos Mary Shelley i Frankensteina, Elegio Fortis Jonatos, całkiem nowa płyta. A nie śpi z nami pani Asia. Dobry wieczór. A, cudowne rozpoczęcie audycji, aż miło słuchać te melodie. Słychać, że redaktor jest w dobrej formie. Serdeczności dla pana redaktora Trójkowej Lipy oraz wszystkich słuchaczy. Z formą nie najlepiej dzisiaj na treningu dałem upust wszystkim frustracjom z powodu tych awantur narodowych i zbeształem kolegę zupełnie bez przyczyny. A, taka agresja przekierowana. Musiałem go potem długo przepraszać. No ale spotkanie radiowe to forma terapii. A zatem dzisiaj nie tylko będziemy opowiadali to, w czym się zaczytujemy, ale i poczytamy. Truman Capote, Ostatni autobus i inne opowiadania. Autobus pasuje do pociągu, w związku z tym mamy coś takiego. No, więc mówię ci, Jeb, ty chyba rozum straciłeś, jeśli chcesz dalej łazić po tych lasach i szukać tego, co uciekł. Chłopiec, który to powiedział, był mały, a jego smagłą twarz pokrywały pieli. Popatrzył z przejęciem na swego towarzysza. Słuchaj, rzucił Jeb. Wiem, co robię. Daruj sobie te mądre rady i inne bzdety. Chłopie, chyba naprawdę ci odbiło. Co by powiedziała twoja starsza, gdyby wiedziała, że włóczysz się po tym zakazanym lesie i szukasz jakiegoś skazańca? Lemi, nie proszę cię, żebyś tu wstawiał jakieś głodne kawałki, ani żebyś ze mną wlókł. Możesz wracać. Pity, ja znajdziemy tego typa, a potem pójdziemy tylko we dwóch. I powiemy tym, co go szukają, gdzie on jest. To nie Pit, staruszku? Poklepał brązowego, podpalanego psa, truchtającego mu przy nocy. Tak, opowiada się, a zaczyna się opowiadanie pod tytułem Trwoga na bagnach. A ponieważ podążamy do lasu, leśne licho. Bogi na górę czcił. Jakieś opóźnienie mamy w korespondencji. Może podam adres: za 4 minuty godzina trzecia, a zatem pora to uczynić. Wojciech.Sowski przez WS małpa polskie radio pisane razem.pl, a pisze do nas stały słuchacz z Antypodów. Drogi panie Wojciechu, jak dobrze w tak nietypowy, w moim rejonie deszczowy i chłodny, relatywnie chłodny, mniej niż 20 stopni, dzień usłyszeć mocny, osobliwy początek audycji. Co za miła niespodzianka z pierwszym kawałkiem z Australii. Nie zanotowałem nazwy zespołu, a zapoznam się z twórczością po audycji. Może uda się jakiś lokalny koncert upolować. Im dalej w audycję, tym lepiej. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy i zespół redakcyjny. Tak, trzymać, pisze pan Marcin. Prześlę nazwę pocztą odwrotną, a tymczasem jesteśmy w lesie. O. W milczeniu przeszli jeszcze kawałek. Chłopiec o imieniu Lemi wahał się, co ma robić, bo las był ciemny i bardzo cichy. Tylko czasem jakiś ptak zatrzepotał skrzydłami lub zaśpiewał pośród drzew, a kiedy ścieżka przebiegała w pobliżu strumienia, dało się słyszeć, jak woda spływa wartko po kamieniach, tworząc maleńkie wodospady. Tak naprawdę było zbyt cicho. Lemiemu bardzo nie podobała się myśl, że ma sam wracać na skraj lasu, ale myśl, że miałby iść dalej z Jobem, była jeszcze gorsza. Dobra, Jeb, rzekł w końcu. Ja wracam. Nie idę już głębiej w ten las. Za dużo tu w każdym miejscu drzew i krzaków, za którymi ten zbieg mógłby się zaczaić, a potem na ciebie wyskoczyć i zaciukać na śmierć. No to wracaj, cykorze jeden. Mam nadzieję, że cię dopadnie, jak będziesz sam wracał przez ten las. No to na razie. Pewnie do zobaczenia jutro w szkole. Może. Na razie. Jeb słyszał, jak Lemi biegnie przez zarośla, a tu pod jego stóp przywodził na myśl wystraszonego królika. Tak jest, pomyślał Jeb. Jest jak wystraszony królik. Dziecior z tego Lemiego. Nie powinniśmy go ze sobą zabierać, co Pit? To ostatnie stwierdzenie wypowiedział na głos i stary, brązowy, podpalany pies, być może przestraszony zbyt nagłym przerwaniem ciszy, wydał z siebie krótkie, a wystraszone, szybkie szczeknięcie. I tu porzucamy z tym odgłosem paszczowym zwierzynę i bohatera. Byliśmy w lesie, a teraz wychodzimy wyżej. Łysa góra, Gołoboże.